الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دې دنا پیندم دا ذکر کوي د سورۃ المؤمنون الله غزات انشأ لكم السمع سورۃ حج پاک سره تن کې مو تای دي پیدا کړی ساس د پارا وګونه ول افسار او سرگی والاخیدتا او ظلونا قلیلن ما تشکرون دیر لگستا سندی شکر وقتن کی لکا حدیث کے راجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی دے انسان پا بدن کی 360 جوڑو ندی 380 او بدل عظیم دی چھرے ہر روز داغی شکری آدھا کئی کنو سنشی کولے رساف کو رکا تریو کی دا داوی شکریہ اللہ حضرت دے زرعکم فی الارض چھ پیدا کری تاسل اگر صدوکہ کیم او دے اللہ تا تو شرون تاسل وپرد کولے شئی دلائیر دی بیا بیا دلائیر دی کرتے اللہ حضرت دے جون دی کئی عمر کئی مرگ اختیار دا اللہ خلاص کی دا جون دی اختیار چالت فقیف جون دو حدیث کرا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی کم دے کشی دا اللہ فقی و دا بندہ دا فارمر مقردی آغا زیت دا آغا ضرورت مقرد ساتھ نوائی دارنگ لا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی فتا شبانی تکلیفی نو دا مرد سوال انکی ذکر دا زاوال دے دا اللہ دا نعمت چی جون دی در کرے داغی ناخر بانی دا که مصیبت دیر نو اللہ که جون مال خین جون راکی و که مرگ مال دیبار خین و بیامات امدہ سی دعا کولیش و دا بنوی چی ما مرد و لہو حضی اللہ لہ اختلاف اللیل بوتلل دشپیری او دا ورزی راوستل یعنی اختلاف دا زبانی دا اللہ پر اختیار کی اولی تاسی لکوئے گے اقل نکارو لینا لی بلکہ وہی دیو ومیسل داغا چویل گروم بنو یعنی دیو کئی اعتراضون لکسنگ چو مخکنو کرو اگا دا مخکنیم دا چیو چی دا قیامت نمون کرو دیو دا سیدی چی دا قیامت نمون کرو وائی دیو آیا کل چی منگا مرشو او شو خاوری آڈو کی آیا منگا لما بوسون خام خاپر تا کیو یقیناً لوس شوی امون سرا و آبا اونو مشرانو دا مصرا حاضر دا دوباره پرده کیدو من قبلو پخوا دا پخوانا نده دا مگر اساطیر الاولین دا دا قیامت لوس دا خبر نده مگر دا تشیدی درم بنو یا دروگی درم بنو او آیا لیمانی الاردو چا دا پار دی چا اختیار کیدی زمکا آغش بری کری کتا جو پوئے گئی نویس جواب دیو سرمیش سے وہی بری آبا خواہوئی بری دا اللہ خاص اللہ اختیار دنو اے بے اولی خن آلئی او آئے سوک دا رب دا اسمانون وو او رب دا عرش لوئی سوک رب دا اسمانون تو خواب خواب دیوئی شا اللہ زرد چوبوئی نی خواب خواب نو آیا اولی نگرے گی دا اللہ نا او آیا من بیدی دا چا پہ اختیار کیدی بادشاہی دارشی و هو دا اللہ یجیرو پناہ ورکی و لا یجارو سو پناہ نشی ورکو لے علیہ پا خلاف داری اللہ کی اللہ پا خلاف کی چاہتا پناہ نشی ورکو لے خشریتا سی کوئی گئی نیس جواب نشتے وی بزر دے زر دے چوئی بھی خاص دے و اللہ اختیار دے او آیا فانا تو سحرون مدکم زین دربان جادو اوشو نو دا کم زین دا باندی دا جادو شو یو مانا نو کم زین نوارو لشوی دا حقنا بلکی راتلل کومنگا دیو تا بالحقی پا حقا او دیو خام خادرو گنی حق لگا ندینی ولی اللہ حق داو میمولدین سوک مخلوق نائب او نشتری او دشتری اللہ سرمین الہین سوک حاجت سرکون کے ایزن کوین و بدغوخ کی لذہبان وړي به خامخا بوتلل به کړی وي هر یو اله مددگار هغه چې ده پیدا کړی او غلبه به کړی بازی دوی نه په بازو پاک دی الله دا چې دی بیانې وګوره کنه یو به چې زه د خپل شي نه پرېږدم ده بل به چې دی پرېږدم نو بس نقصان بو و آلیه نشته ده دیدن و آده پاپٹو سیزونو ده بخلوق نوخکارا بلنده اللہ داغن چریوی صدار گرده او آیا اے اللہ پر ربی اما ترینی ما یو عدون اے اللہ کچر خیمات آگا چریو سر لوشوین اے اللہ مگر زیما پا قوم ظالم کین چیزون پا ذاکر رسول سوال کی و این آلا او مونگا آلا ان پا دی خبر چو خواهی تا سیتا تا تا پیغمبر آغازا چه من لوز کردی و سرم قادریو و لیکن زمان خواه خدا بعضی بستا جون کی و خواهی و بعضی من بتاوالو خل زان تبیا منتظری رات لگی مخی آیت تیر شوین اید خامل لتی دفع کا یعنی لریکا پا باللتی پا قرآن و پا سنت سرا باغ طریقی یعنی باغ کتاب سرا یا سنو چاڑیر خیستره از سیئه شرک لره پا قرآن شرک لره که پا سنت بیدات لره که بانه ایده منگا پوائی پاگا چیریو بیانه ای او آیا ایر وزما پنا وارم پتا سرا من حمدات الشیاطین دا چمبی دا شیطانانونا یعنی وسوسی او تنگی دا شیطانانونا چه دو کبی کی او پنا وارم پتا سرا ربا ان یحضرون چراشی دما مجلستا ان یحضرون چراشی دما مجلستا خدای شیطانان می مجلست کرانه ولی حتی تردی کل چراشی او تند دیتا مرگو دوی اے اللہ واپس کی بالرن ارجعینی ارجعینی تلوار تلوار یا واپس کی بالرن پلوی واپس کولو سر خواب خواه عملو کم زنیک فی ما ترکتو باغ جون که چه رستو من پریخیرین کل لا چریم درسن داخو یو کلیم رشده ویون که ده او مخ که ده دن برده خون یو پرده ده تراغ را دی بوری چه پرده که ولیشی ده خلق سبانه عالم برزخ ده خبر جون ده او کلا چه پوپو کلیشی پکش پیلی کی فلا انصابان نو نجات بور نکی نسبونا بینا هم پا مند دوی کی زد لوی نسب خواهنیم بچ بشینا نا لوی نسب نشی بچ کوری سرک دارن لطالوخات بوم پا دا غرز یوم ایدن پا دا غرز ولای تساعلون او دا بدیو دیو بل لطپوسو کی یا تپوس دا بچاو چه لگا پلانیا پلانی تو آیا چه ما بچ کی سور ممتحینا درم آیات دی تایی معارج لسم سورة العبسة چونتیس ولی لار با دزوین تختی دخزی و دخلوانونا آغا سوک چی ترون شو طول دادن دغری کامیاب آغا سوک چی سپک شو طول دادن دا عمل دا کسان دی چی تاوان کیا چوری دیزانو نقبل پتوزخ کی بایی همیشا تلفهم دردوزه بکی مخونه دادی اور یعنی او بسیدی مخونه دادی اور اوی بدی بدی اور کی کاری هون بد شکلان کاری هون بد مورا بد شکل ہوئی بد انو نبی غٹی لکا حدیث کراتی دوان او مو پا منس کدا زیچی دا اوی او کارو دشپیتو کاریو فاصلی پا مدار بغٹی دا بدن حافظ منذری رحم الله ذکر کړی نور کتابو ذکر کړی سند په اعتبار صحیح علم تکون آیات و آیات نظم اچلو سې شوې پتا شی باندې توتلا لوسې کېدل پتا او ایت چې په آیاتونو تو کذبون درو ګرځو درو وایو کی درو جن ګرځو نو ایت وای بدی ګیر وزنګا غالب شی په مون باندې شی قوتونا پدوختیا زمونږ یا دشمنی زمونږه د قران سره یا غا چاودل زمانگا چی ویل بایو اللہ راو بری نمانگ پی چاودو سن او منگا یو قوم گمرا اے اللہ او باسی منگا دینا یقینا تو آفز شمانگ بیادی تنگیو بمانگ ظالیمان اللہ بورتوی کوری شئی فی ها پدی دوزخ کی سور سواد کیم شویتا میاد کوری شئی فی ها اینی دی عزت خبر ونی اگا آیات تدبیر تو گوری خبری با دیو سرانه کی گی سمانه دی عزتا او که کی گی نو دسپی خبری با کی کوری شا زکا تا سرخ کتا کڑو ستا درگا تا سر دیخ کتا کڑو بدعاتو تا زکا ملالی قاری رحم اللہ وی چه بدعاتی زر رکا تا موز کئی خود سنت نخلافی فهو اخص من الکلب و دسپی نمزری لد زکا و تسپی وی او درگا تا سر چیت کڑو زکا و تا ای کوری شا درگا سرټل او غنه چا چا پیره ګرځیدل دا په سپو کار قریشا فیا بری کی خبرونه کوي قریشا فیا بری خبرونه کوي یقینا خبر ادا شان دا وای اورل بندیانو زمونږ چویل ایر وزنګا امننن ایمان راولې نو بخنو کې مون درهمو کې بوموند او ته به تر درهم کوون کو نن نو نیول وتا سی ابو لرا سیخریان پټو کوم حق پرستو سره مټو کې کوي تر دې ان څو کوم ذکرې چې پری خبرو تا چې ذکرې سما کتاب نسیان مانت تر وکنتم اوې تاسو من هم دې مؤمنانو سره تزهكون خندې دن کې ټوخه مټول او کله ودا شي وکړو یتا غامزون داسې خبرې کې دا چلوي سترګې وروړي سوره تصفیف کی ہوئی یتا غامزون اغا حق پرس بجی خبر کولا تو خندل کلا بیسکول پردو ایدی علا افواهیم لاسونا بیدا سکر خٹ خٹ بیو خندل گب مولدو نو یقینن دا چیم جزیت و حبولیوم سزا بورکم دیوتا بدل بورکم دی نیکانو تا چا پوری خندل شوی او دارن لقرآن درشم سفاره کی ہوئی قیامت کی بہت سر مومنانم خاندین راوڑوی درشم سفاره وز خودیو خاندین لگسنگ نوح علیہ السلام کشتے پوختی ولی منگ سر خاندین و منگ بمد سر خاندو ٹھیم راروان دین ستا لمبر خو تیر شو و سبا لمبر اندر پسیر دین سورة المتوففين كده يتغامزون سرگ بوئي او دارن لا ذكر کرده دي آخر كيو بوئي فاليوم الذين آمنوا نن رضبا مؤمنان دا كافران سر يزهقون خاني او پا علل ارائی کی پا کجروانی کورسو بیاندرون گوری و دیوتا یا خفل موسکی دو خیابت کی با دغا بسلی استاشی خاندی حلت مجیاری دو زب چیم بدل باورکم دی مومنانو تا علیو منند پا سبب دارا چی دیو کلکشیو با دینوانی دیو بایی انهم يقينن ديو هم الفائزون هم ديو دي کامیاب وان بالکم لبیستون فی الارض وی با سون وقت مطیر کرو پت دنیا کی عدد سنین شبیر دکنون لن وی با درن مطیر کرو یورد او یعنی بورد بازی ورد فاتر در محیات کیمو تپوسو کد شبیرون کنن قال اللہ بیت وی با اللہ درن مندر ترکر بگر لگو لو انکم اربان دې کې تاسو کوی دین آیا تاسو ګمان کوئ چې ما پیدا کړی تاسو له عادت سره آبس بے فائدی او تاسی وما تنشی وافس را گردو رے شوین وافس بنشی گردو لے یا آبسن دی اجل آبسن یا آبسن بغیر دا امر او دا نحینا ایباو شافی دا مانکی چکنی داستا با دنیا کی امر او دا ہینی شداو کو دا مکو فتعال اللہ الملک الحق اچھت دے اللہ اختیار بن نشتی نشتر آجت سر کون کے بید دن عرب دے دار شیزت من آغا سوک شرابدت کی سرد اللہ نا الہن آخر حاجت سر کون کے بل لا برحان اچی لوی دلر دلیل بھی پا بلنی ددبانی یا نشت دلر دلیل پا بلنی ددی یقیناً حساب ددبوی پریز درب دد یقیناً خبر ادا دشان دار لا یفلح الکافرون اول سرو لگوی قد افلح المؤمنون نو دلت سوئی تور فلح اشیاء بیزا دیا نو نکامیابی کی کافران سورت ممتاز د نور سورتونو نا یو پدی موازنه کمی وایت وقر رب اغفر او اے رب زما بخنه او که رحم او کی او تی غره در رحم کون کنا سورت ممتاز د نور سورتونو یو پدی عنوان لبسنا یوما او بعض یوم فاسأل العادی بل قال اخسؤوا فیها ولا تكلمون وی بابا دورا یا دارن لا دے من ورائهم برزخن الى یوم یبعثون دارن لدے ممتاز دے پاغتولو مزامک نو دا سور بن اسرائیل ندے دے پوری جمع تونتو چاگئی جمع کڑی دی بدیس ردے ممتاز دے او دارن لدے ممتاز دے قد کانت آیاتی تتلا علیکم فکنتم علا آخابکم تن کی سون پدا شیحال کی جزان مولوی گنلو پدا شیحال کی چیتا شی صابرن دا قرآن مو اشی قیسہ گنلی و چیتا قیسہ دا قیسہ باورت مردر تحجرون و تختیدی درین پدیر سردی ممتاز دی دارنگ الی ربوتن ذات قرارم و معید او دغرنگ لدی ممتاز دی دنور سورتور دا بذکر دا آغا اوصاف د مؤمنانو چې دلته ذکر کړی دي یو بل پسې ټول متصل واخا اوصاف سره دارن له ممتاز د نور سورتونو نه پسې کړم من تور سینا تم بتو بده نه وسیب غل للآخرین پرې نه واخله